wat van Steen. Ja, nu zijn we weer bij de... Ja, oké, dat is het weerkaas. Mevrouw met de onderdeur zaadjes. Welke zaadjes zijn dat? De grote pimpernel. De grote pimpernel. Hey, ik zie dat hij hier op is. Toevallig. Ik heb vannacht nog zitten printen. Printen? Ja, die zakjes bedoel ik. Oh, ja, tuurlijk. Ja. En ik had geen puff meer om de hele nacht door te gaan met verpakken. Ik denk, nou, als het rustig is, ga ik gewoon lekker zakjes vullen. Ja, ideale bezigheid. Ja, precies. Ja. Dus dan zie je ook hoe het eruit ziet, hè? Ja. Ja, dat zijn gekke zaadjes. Ja. Ze zijn allemaal verschillend, hè? Dat is het bijzondere. Oh, de zaadjes zijn verschillend. Allemaal zo verschillend. Oh, ja? Ja. Dus je kunt eigenlijk planten herkennen ook aan hun zaden. Ja. Maar dat moet je wel... Nou, het moeilijkste is de kolenfamilie, want dat zijn allemaal die kleine bolletjes. Oh ja. En dat lukt mij niet. Dat lukt mij niet. Nee, maar meeste, nodig of zo. Ja, maar de meeste soorten die zijn echt heel verschillend. Ja. Want dit is dan de grote pimpernel en dit de kleine. Ja. Maar zelfs die zaden zijn anders. Ja. Ja, toch anders. Dus. Ze lijken op elkaar, maar ze zijn toch anders. Ja. Dus. Even kijken hoor. Wat heb je voor plantje? Shit. Oh. Er zit een stokje bij. Helgolandse. Shit. Het is een kool, volgens mij. Maar hij heeft een hele ingewikkelde naam. Een Helgoland. Het is Helgoland in Denemarken. Ja. Aan de kust. En het is heel makkelijk. En die begint met groeien en dan ga je die blaadjes eten en dan blijft ze maar groeien. Oh, het is een meerjager, eeuwige moesachtig. Ja. Oh, wat leuk. Wat wel. Waar heb je die van? Van wat zijn daar met al die planten. Ja, daar wil ik ook nog even kijken. Die hebben allemaal bijzondere leuke dingen. Dat is een lekkere ouderwetse. Wat is jouw nieuwste aanwinst in het assortiment? Heb je daar een... Nieuwste aanwinst? Ja, iets speciaals. De zeesla is best wel bijzonder. Ja. Zeesla. Die heb ik van La Gomera, deze. Oh. Doet hij het wel hier dan? Ja, dat wel. Ja. Oké. Zeesla. Wat heb ik nog meer? Zeesnijbiet. Ja, dat zou kunnen inderdaad. Tomaatjes is natuurlijk lastig. Of deze. En ik zoek nog iets wat uitbundig bloeit, langdurig. Kleurde wortels. Heb je dat? Ja, zeg maar meer de oerwortels. Gewoon puur voor de bloemen, zeg maar. Ook al. Ja, blijkbaar. Kijk een beetje naar de bloemen. Een aantal bloemen die bloeien echt heel lang, tot in december bijna. Oh ja, zo. De kaasjeskruidfamilie. Kaasjeskruid. En dropplant is natuurlijk heel uitbundig. Echt een bijenplant, we hebben twee soorten. Oké. Wil je vanwege de bijen? Vanwege alles eigenlijk. Het is voor de straathoek buiten. Oh ja, en deze dus verbenen is natuurlijk ook, gaat eindeloos door. Verbenen. Oh. Spoorbloem ook. Die heb ik nog, geloof ik. Die heb je misschien al. Oh ja, de papaver, die is ook leuk, toch? Ja, ik heb drie soorten papaver. Dit is echt de blauwmoon, dus voor de moonkoeken. En deze eigenlijk ook, maar dat is een kleine witte. Ja. Dit is uitbundig. Klaproos ook, hè? Oh, klaproos en mengsel. Die ben ik. Ja. Klaproos en korenbloem. Dat is echt een traditionele. Oh ja. Nou, mix, dan wil ik die twee. Ja. Uh,